sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji, szkolenia, polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 3 czerwca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ukraina po pół roku wyda Polsce Mamukę K., Gruzina podejrzanego o zabicie Polki. Rosja zrekompensuje Polsce straty związane z przerwaniem pracy rurociągu Przyjaźń. Poznaliśmy laureatów 12. plebiscytu, wydarzenie historyczne roku. Ukraina wyda Polsce Mamukę K., Gruzina podejrzanego o zabójstwo Polki, poinformowała o tym ukraińska prokuratura. Gruzin zbiegł w ubiegłym roku z Polski na Ukrainę. Został tam aresztowany, jednak procedura ekstradycyjna trwała ponad pół roku. Jak poinformowała prokuratura Kijowa, obywatel Gruzji Mamuka K., podejrzewany o dokonanie zabójstwa na terytorium Polski, zostanie przekazany Polsce na podstawie decyzji Kijowskiego Sądu Apelacyjnego. Rozpatrzył on pozytywnie skargę prokuratury na decyzję sądu niższej instancji, który wstrzymał procedurę ekstradycyjną. Obecnie, jak poinformowała prokuratura, przygotowywana jest ekstradycja Gruzina do Polski. Mamuka K. jest podejrzany o to, że w październiku zeszłego roku dokonał w Łodzi morderstwa 28-letniej Pauliny G. Za Mamuką K. wydano międzynarodowy list gończy. Gruzin zbiegł na Ukrainę, gdzie aresztowano go w listopadzie 2018 roku. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Rosja zrekompensuje Polsce straty związane z przerwaniem pracy rurociągu Przyjaźń, podała agencja RIA Nowost. W Moskwie spotkali się przedstawiciele koncernów naftowych z krajów, przez które przebiega ropociąg. Regularne dostawy paliwa zostały wstrzymane po tym, jak w kwietniu do systemu dostał się zanieczyszczony surowiec. Koncern Transneft porozumiał się z polskim Orlenem w sprawie przyszłych rekompensat. Agencja RIA Nowost przytacza też wypowiedź wiceszefa rosyjskiego Ministerstwa Energetyki Pawła Sorokina, z której wynika, że 9 czerwca czysta ropa powinna rurociągiem Przyjaźń dotrzeć do granic Polski. Bezpieczne wakacje z parą prezydencką pod takim hasłem już po raz kolejny odbyło się spotkanie Andrzeja Dudy i pierwszej damy z dziećmi. Maluchy zostały zaproszone przed wakacjami do ogrodów Belwederu, gdzie poznały zasady udzielania pierwszej pomocy, rozmawiały z ratownikami, strażakami i policjantami. Czworo z nich zostało odznaczonych medalami za ofiarność i odwagę. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, jak ważne jest to, by uczyć dzieci dbania o bezpieczeństwo swoje i innych. Wyraził nadzieję, że dzieci z wypoczynku wrócą szczęśliwe, zadowolone i w komplecie. Mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu wy także będziecie nie tylko w stanie uratować innych, ale przede wszystkim będziecie w stanie żyć i funkcjonować bezpiecznie. Czasem także i zwracać uwagę dorosłym, jeżeli robią jakieś niebezpieczne rzeczy. Wśród odznaczonych medalami za ofiarność i odwagę był 6-letni Maciek z Czechowic Dziedzic, który uratował 3-latka wyskakującego przez okno. 8-letni Michał Krupa własnym ciałem osłonił ciężarną siostrę zaatakowaną przez nożownika. Nie chce pamięcią wracać do tamtych chwil. O tragicznych zdarzeniach opowiada jego siostra. Odwrócił jego uwagę. On wtedy przestał jakby mnie dzikać, bo by naprawdę mnie chyba zabił. Narażał swoje życie, jest też cały pocięty. W trakcie spotkania nad Belweder przyleciał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Sylwia Białek, Polskie Radio. Karol Śliwka, Polskie Projekty, Polscy Projektanci, Festiwal Dziedzictwa Kresów oraz książka Otwarta na Świat. To projekty, które zwyciężyły w plebiscycie wydarzenie historyczne roku 2018. Plebiscyt zorganizowany był po raz 12 przez Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl. Na wybrane przez jurorów 15 najlepszych projektów w trzech kategoriach wystawa, wydarzenie oraz edukacja multimedia głosowali internauci. W kategorii wydarzenie zwyciężył Festiwal Dziedzictwa Kresów przygotowany przez gminę Lubaczów. Nagrodę odebrał wójt Wiesław Kapel. Wydarzenie składa się z wielu elementów popularyzatorskich, edukacyjnych, ale także takich wydarzeń, które niosą za sobą wprost treści historyczne, ale też i rozrywkowe. W kategorii wystawa triumfowała ekspozycja Karol Śliwka, Polskie Projekty, Polscy Projektanci, zorganizowana przez Muzeum Miasta Gdyni. Nagrodę odebrała współkuratorka wystawy Agnieszka Drączkowska. Prezentowaliśmy przedmioty codziennego użytku, etykiety, opakowania, które wszyscy znamy. I myślę, że właśnie ta specyfika materii miała ogromny wpływ na taki pozytywny odbiór wystawy. A w kategorii edukacja i multimedia zwyciężyła rodzinna publikacja edukacyjna Książka Otwarta na Świat, wydana przez Muzeum Emigracji w Gdyni. W tym roku do plebiscytu zostało zgłoszonych około 200 projektów. Witold Banach, Polskie Radio. A patronem medialnym plebiscytu jest Polskie Radio. A już teraz w studiu Adam Malecki. Czas na sport. Macedonia i Izrael to najbliżsi rywale reprezentacji Polski w eliminacjach Mistrzostw Europy. Piłkarze przygotowują się w pocie czoła, a selekcjoner Jerzy Brzęczek po treningach zdaje raporty medyczne. Jeżeli chodzi o stan zdrowia, na pewno po dzisiejszym treningu jestem troszeczkę bardziej smutny, ponieważ w czasie treningu urazu doznał Kownacki. Przy dośrodkowaniu uderzał na bramkę, tą piłkę nieczysto trafił, uraz mięśniowy mięśnia dwugłowego. Dokładnie chodzi o mikronaderwanie mięśnia dwugłowego uda. Dawid Kownacki w meczach seniorów na pewno nie zagra i został odesłany wraz z Sebastianem Szymańskim i Robertem Gumnym do kadry do lat 21, która w Grodzisku rozpoczyna przygotowania do Mistrzostw Europy. A zawodnicy z pierwszej reprezentacji, w tym kapitan Robert Lewandowski, myślą o najbliższych rywalach. Myślę, że Macedonia naprawdę już w ostatnim czasie szczególnie pokazała, że potrafi grać u siebie, że nie jest łatwym rywalem, że to nie będzie mecz, w którym bez naprawdę zdeterminowania będzie łatwo o punkty. Mi się wydaje, że naszym wyzwaniem na tym zgrupowaniu nie tylko będzie ten pierwszy mecz z Macedonią, ale drugi mecz z Izraelem u siebie, żeby zagrać dwa dobre mecze i żeby oczywiście zdobyć punkty w tych dwóch meczach. Taki jest nasz cel, nasz plan. Mecz z Macedonią w piątek, z Izraelem za tydzień. A na Mistrzostwach Świata do lat 20 Polacy już nie występują, grają inni. Poznaliśmy kolejne drużyny, które awansowały do ćwierćfinałów. To Senegal, który pokonał 2-1 Nigerię, Ukraina po zwycięstwie 4-1 z Panamą oraz Ekwador tu 3-1 z Urugwajem. Z Rumunką Simoną Halep przegrała Iga Świątek. Trzecia rakieta świata okazała się zbyt mocna i wygrała 6-1, 6-0. Czwarta runda French Open to i tak świetny wynik Polki, która dzisiaj na korcie czuła się trochę nieswojo. Cały dzień czułam się trochę dziwnie, bo z jednej strony nie byłam zestresowana, ale z drugiej strony miałam wrażenie, że patrzę z boku na ten kort. Trochę dziwne uczucie. A tenisowo to utrzymywałam z nią dobre tempo, ale mimo wszystko jak miałam jakieś łatwe piłki do skończenia, które trafiałam zazwyczaj na treningach, no to je psułam właściwie, przez co trochę spadła mi pewność siebie, no a w drugim secie to kompletnie mnie już zdominowała. A lekcja bardzo cenna. Jakie dalsze plany świątek? Powrót do domu, zakończenie roku szkolnego, a potem początek sezonu na trawie i turnieje w Birmingham, Eastbourne i Wimbledon. Do ćwierćfinału awansowała Halep, a także Amerykanki Keys i Anisimowa oraz Australijka Barty. W turnieju panów do najlepszej ósemki Wielkiego Szlema pierwszy raz w karierze dołączył Karen Khachanov. Rosjanin pokonał w czterech setach Argentyńczyka Del Potro i o półfinał zagra z Austriakiem Dominikiem Thiemem. Novak Djokovic zmierzy się z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem, Kei Nishikori z Rafaelem Nadalem, a w pojedynku Szwajcarów Roger Federer zagra ze Stanem Wawrinką. I na koniec jeszcze koszykówka. Arka Gdynia wywalczyła brązowe medale Mistrzostw Polski. W dwumeczu gdynianie pokonali Stelmet Zielona Góra. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro więcej chmur na zachodzie i południu kraju, tam przelotny deszcz i lokalne burze, gdzieniegdzie z opadami gradu. Będzie gorąco od 26 do 31 stopni, chłodniej na Wybrzeżu i Podhalu od 20 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Niech Bóg błogosławi was wszystkich tak, jak kiedyś błogosławił praojców Mieszków i Bolesławów, tu na szlakach Poznania i Gniezna, tak niech błogosławi was. 40. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Archiwalne nagrania, filmy, wypowiedzi ekspertów. Wejdź na stronę pielgrzymka79polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Czas niezwykły. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. Fundacja Aktywizacja od ponad 28 lat jest liderem w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Od 15 lat prowadzi agencję zatrudnienia, która wspiera pracodawców w zatrudnianiu pracowników z niepełnosprawnościami, a osobom niepełnosprawnym pomaga odnaleźć się na otwartym rynku pracy. Dziś przybliżymy jej wyjątkowe działania. W cyklu Na wyciągnięcie ręki opowiemy o Światowym Dniu SM, którego hasłem w tym roku była widzialność. Proszę zostać z nami. pyta Bóg w swym niebie, co dałem mu od siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. I żyłem jak chciałbym żył i byłem kim miałem. Odpowiem mu od siebie, że spłacę dług, tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi. I kilku chwil, kilku dobrych chwil, może powie to niepotrzebne słowa. Trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic. Studio Trójki są już goście Czasu Niezwykłego. Agata Gawska, ekspertka rynku pracy, Dariusz Gosk, dyrektor Agencji Zatrudnienia Fundacji Aktywizacja i Przemysław Żydok, prezes zarządu Fundacji Aktywizacja. Witam Państwa serdecznie. Dobry wieczór. Fundacja Aktywizacja już od ponad 28 lat pomaga osobom z niepełnosprawnościami w zdobyciu zatrudnienia i na początku nazywała się zupełnie inaczej. Przypomnijmy, jak to wszystko się zaczęło. Rzeczywiście już prawie 30 lat wspieramy osoby z niepełnosprawnościami. Zaczynaliśmy jako Fundacja Pomocy Matematyką, Informatyką, Niesprawnym ruchowo. A to dlatego, że pierwszymi naszymi działaniami to było wsparcie osób z niepełnosprawnościami, informatyków i matematyków, którym chcieliśmy umożliwić pracę zdalną w latach 90., właściwie w 90-91 roku, dostarczyć im komputer i dostarczyć dostęp do internetu, co możecie sobie Państwo wyobrazić, że było niesamowicie wtedy trudne, po to, żeby mogli zostać aktywni zawodowo, ponieważ w wypadku choroby niestety trudniej było im pracować. I takie rzeczywiście były początki. I Państwo też łamali wtedy stereotypy. Wtedy rzeczywiście łamaliśmy stereotypy. Początkowo, jak opowiadają założyciele fundacji, umawiali się o określonej godzinie, żeby kogoś wynieść z domu, wnieść do autobusu, wnieść go do zakładu pracy. Natomiast później wpadł pomysł, żeby rzeczywiście spróbować tej pracy zdalnej, więc to były tak naprawdę początki telepracy osób z niepełnosprawnościami. W tej chwili Fundacja Aktywizacja to, można chyba tak powiedzieć, największa w Polsce organizacja, która pomaga osobom niepełnosprawnym w zdobyciu zatrudnienia. Tak, no jest nas ponad 150 pracowników etatowych, kilkaset osób na stałe współpracujących. Czyli państwo działają niemal jak ogromne przedsiębiorstwo. Działamy jak ogromne przedsiębiorstwo, mamy 7 placówek, 7 oddziałów naszych w terenie. Staramy się wspierać osoby tak naprawdę z całej Polski. Jest to Warszawa, od Warszawy zaczynaliśmy. Jest to Opole i Białystok, jest to Rzeszów, Łódź, Bydgoszcz i Poznań. Co też warte podkreślenia, my też jesteśmy bardzo dużym pracodawcą, jeśli chodzi o same osoby z niepełnosprawnościami, bo niemal 30% naszej załogi to właśnie te osoby i to z różnymi niepełnosprawnościami, z różnym stopniem, ale też na bardzo różnych stanowiskach, co też warto sobie powiedzieć, są to i dyrektorzy, i eksperci, i też pracownicy recepcji, więc też stawiamy na tą różnorodność u siebie w zespole. Czy państwo pomagają też osobom z bardzo złożonymi niepełnosprawnościami? Oczywiście, że tak. Tak naprawdę każdej osobie z niepełnosprawnością, która chce pracować, która chce się aktywizować, chce przysłowiowo wyjść z domu, staramy się pomóc i takie znaleźć możliwości naszego wsparcia, ale też takie zatrudnienie, żeby rzeczywiście ta osoba mogła być aktywnie. Nawet jeśli nie jest to cały etat, to żeby rzeczywiście ta aktywność była, bo ona pobudza też do działania, pobudza do takiego włączenia społecznego. W jaki sposób państwo pomagają? Po pierwsze, mamy dwa typy klientów, bo w którymś momencie postanowiliśmy się mocno sprofesjonalizować i nie określać osoby, które wspieramy, podopiecznymi, tylko podejść do nich bardzo rzetelnie i profesjonalnie. I osoby z niepełnosprawnościami, którzy korzystają z naszych usług, określamy jako klienci i oferujemy im cały pakiet zestandaryzowanych usług, ale mamy też drugi typ klienta, to są pracodawcy. I to jest też pewna nowość, że to wsparcie, które oferujemy, ono od samego początku jest ze sobą jakoś korelowane. To znaczy od razu postrzegamy w momencie, kiedy przychodzi do nas jakaś osoba, do nas trafia, robimy taką wstępną diagnozę, mamy już pewną listę pracodawców, ale też rozszerzamy cały czas tą listę i próbujemy od początku meczować te dwa typy klientów. Jeśli chodzi o pakiet usług, które mamy dla osób z niepełnosprawnościami, to jest to, można tak to określić, pakiet holistyczny, to znaczy mamy takie koło usług od tej wstępnej diagnozy, od takiego wsparcia podstawowego, psychologicznego, doradztwo zawodowe, pomoc prawna poprzez cały pakiet szkoleń, to zarówno miękkich, ale też szkoleń zawodowych, które organizujemy sami lub kupujemy na rynku, poprzez takie wsparcie już konkretnie na rynku pracy. Mamy pośredników oczywiście pracy, mamy trenerów pracy dla osób, które takiego wsparcia wymagają. Mamy też nową usługę, job crafting, to się tam z angielska tak nazywa. I to jest usługa, która już wybitnie rzeczywiście jakby łączy tą osobę, którą wspieramy z pracodawcą, bo job crafter nie tylko jakby wspiera samą osobę z niepełnosprawnością, ale też pomaga pracodawcy dobrze przygotować swoją organizację, zespół pracowniczy, pewne procedury też do tego, żeby ta osoba mogła się czuć jak najlepiej w środowisku pracy. 15 lat temu powołali państwo agencję zatrudnienia. Czyli rozumiem, że ta działalność już tak się rozrosła, że postanowili państwo to jak gdyby skupić w jednym miejscu. Tak, agencja to chyba był jakby naturalny proces, który następował w fundacji. Okazało się, że to wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, które świadczymy, no wymaga czegoś jeszcze, czyli wymaga nie tylko odpowiedniego zaktywizowania tych osób, przygotowania ich do jakiegoś tam podjęcia aktywności życiowej, zawodowej, ale właśnie też wypchnięcia na rynek pracy. Stąd potrzeba powstania agencji zatrudnienia, w tę środę będziemy obchodzili jej 15-lecie, co wiązało się z tym, że już od 15 lat nawiązujemy dość trwałe i mocne kontakty z pracodawcami, które osoby chcą zatrudniać. I myślę, że to już w tych ostatnich latach to można w kilku tysiącach liczyć liczbę pracodawców, którzy z nami współpracowali w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, a takich, którzy robią to na stałe, no to jest na pewno około 200-300 firm rocznie, które zatrudniają klientów naszej fundacji. Czyli klientów skala też ogromna. Jest dużo, bo w zeszłym roku wprowadziliśmy chyba 700 osób z niepełnosprawnościami, głównie na otwarty rynek pracy. Więc rzeczywiście i z jednej strony, i z drugiej strony operujemy na dużych liczbach. To też daje dużą możliwość przeglądu typów chociażby stanowisk pracy, co oczywiście ułatwia znalezienie dla każdej osoby jakiegoś adekwatnego stanowiska. Pan Dariusz Gosk użył tutaj określenia, że państwo wypychają na rynek pracy te osoby z niepełnosprawnościami. Czy to też jest tak, że państwo muszą często mobilizować takie osoby do tego, żeby podjęły zatrudnienie? To jest rzecz, która rzeczywiście wzbudza często kontrowersje w środowisku. I niektórzy uważają, że jesteśmy zbyt mocno sfokusowani właśnie na ten typ aktywności. My oczywiście wiemy, i to jest jakby z tym pełna zgoda, że nie wszystkie osoby z niepełnosprawnościami będą mogły pracować. To jest zupełnie naturalne. No, są osoby, których stan zdrowia nie wiem, sytuacja społeczna na to nie pozwoli, natomiast twierdzimy, że tam, gdzie to jest możliwe, ta jakby forma rehabilitacji jest najwyższą formą rehabilitacji, w sensie to daje faktycznie taki rozwój społeczny też. I oczywiście bardzo intensywnie wspieramy tą stronę motywacyjną, dlatego mówiłem, jakby zaczynamy od takiego wsparcia psychologicznego, ale bardzo często nasze już działania rekrutacyjne zaczynamy właśnie od tego, że nie wiem, nie rekrutujemy do projektów, chociaż działamy poprzez projekty różne, ale rekrutujemy do aktywności, do pewnej pracy. To, że ktoś potem będzie w takim czy innym projekcie, jest kwestią w pewnym sensie drugorzędną. Natomiast od samego początku, od przekazu, jaki dajemy do środowiska, to jest to, że chcemy dać wam ciekawsze, fajniejsze życie. Zresztą to ostatnio nam fajnie wyszło w badaniach, które robiliśmy na dosyć dużej grupie osób, które wspieraliśmy w ostatnich latach, że po pierwsze byliśmy aż tym zaskoczeni, że 72% osób, które wspieraliśmy, zostało na tym rynku pracy, bo my też wspieramy osoby, które już jakby pracują, które zatrudniliśmy, nie zostawiamy ich samych, czyli że to wsparcie jest rzeczywiście efektywne i długotrwałe, no ale po drugie potwierdza się to, że praca daje satysfakcję, oczywiście finansową i to też jest ważne, nie ma co tego ukrywać, ale też takie poczucie lepszej jakości życia w społeczeństwie. Czy wśród tych osób były też takie, które przyszły do państwa i prawdę powiedziawszy nie bardzo wierzyły, że uda się coś zmienić? Dużo osób takich się do nas zgłasza. Tak naprawdę mają potrzebę zrobienia czegoś, ale nie do końca wiedzą co. Gdzieś wyszli, gdzieś nas znaleźli, ktoś nas polecił. I ten proces aktywizacji zawodowej, on nie zawsze kończy się sukcesem, to trzeba sobie też otwarcie powiedzieć, ale też on ma bardzo różny okres czasu. Ktoś przychodzi, jesteśmy w stanie w ciągu miesiąca mu znaleźć pracę, w ciągu 2 dni, 3 dni, jeśli ktoś na przykład przed chwilą stracił pracę, ale czasem to trwa rok. Zaczynamy właśnie od psychologa, zaczynamy od warsztatów, zaczynamy od takiej aktywności społecznej, a później gdzieś na końcu dopiero jest to światełko tej aktywizacji zawodowej i ta osoba wchodzi na rynek pracy. A co ważne, przede wszystkim bardzo dużo osób się utrzymuje, którym pomagamy właśnie wejść na rynek pracy, ale to wynika właśnie z tego indywidualnego podejścia i z tego często bardzo długiego procesu i takiego mocnego przygotowania po stronie zarówno osoby z niepełnosprawnością, ale też pracodawcy do tego, żeby osobę przyjął, żeby był otwarty na nią. Czas niezwykły. Powiększenie. Cezary Górski to młody człowiek, który dzięki pomocy specjalistów z Fundacji Aktywizacja od prawie roku może cieszyć się pracą. I to nie byle jaką, zajmuje się analizą danych w Poczcie Polskiej, w centrali firmy, gdzie pracuje pan Cezary, był Kuba Witkowski. To co? Zobaczymy, jak pana praca wygląda? Bardzo proszę. To pan prowadzi. Mijamy sekretariat, tu mamy inne działy, które wchodzą, podlegają pod nasze biuro jakości procesów. A pana miejsce pracy? Tutaj na samym końcu, zaraz przy kierownik, która obecnie niestety jest nieobecna. Pan był podczas tej rozmowy rekrutacyjnej, prawda? Uczestniczyłem w rozmowie rekrutacyjnej. Grzegorz Kowalkowski, przełożony pana Cezarego. Powiem szczerze, największe wrażenie wywarło na nas, na mnie, jak i na pozostałych uczestników. W zasadzie wiedza, jaką Czarek dysponował, w zasadzie to, że to miała być jego pierwsza praca, tak? Wcześniej stałej pracy nie podejmował. I poziom jego wiedzy, poziom jego umiejętności i narzędzi, jakim się posługiwał, no był naprawdę zdumiewający. Naprawdę widać było, że jego samokształcenie jest bardzo wysokie. No i co? I po prostu open space, tak? Dokładnie. Ile tutaj siedzi osób? 30 będzie, może więcej. Teraz jest głośno, czy raczej spokojnie? No tak umiarkowanie bym powiedział. Jak atmosfera? Bardzo dobrze. Ja jestem bardzo zadowolony z pracy i z tego, jaka panuje ta atmosfera. Długo państwo współpracują z Pocztą Polską? Już prawie 300 osób zdobyło zatrudnienie w tym projekcie. Justyna Bakunowicz, jobcrafterka w Fundacji Aktywizacja. A projekt trwa rok. I co to są za ludzie? Właściwie mamy wszystkie rodzaje niepełnosprawności. To są osoby z różnymi kompetencjami, które pracują na bardzo różnych też pozycjach, najczęściej w urzędzie. Także to są listonosze, osoby, które pracują na okienku tak zwanym. W sortowni. W sortowni też. Takie stanowiska ekspedycyjne, czy gdzieś tam na zapleczu poczty. Porozmawiajmy o niepełnosprawności. Co to jest za niepełnosprawność? Jest to stopień umiarkowany kończyny górnej, więc no, mogłoby się wydawać, że może to być problem w pracy biurowej, ale no, jestem z komputerem już od 16 lat. Jak on sobie radzi podczas codziennej pracy? No bo są to pewne ograniczenia bądź co bądź, prawda? No powiem szczerze, że Czarek szybciej pisze na klawiaturze niż ja, także my nie dostrzegamy żadnych ograniczeń z tym związanych. Początkowo radziłem sobie tak, że wyjmowałem klawisze z klawiatury. Teraz do tej pracy, którą teraz posiadam, naprawdę nie potrzebuję żadnych modyfikacji i radzę sobie świetnie. Nie wierzę. Musi mi pan pokazać. To może coś napiszemy takiego testowego. Czyli żaden problem. Żaden problem. Jest to raczej praca zespołowa, bierzemy udział w różnych projektach, a generalnie dział zajmuje się wydobywaniem danych, pracą na dużych hurtowniach danych, ich opracowywaniem, przekształcaniem i raportowaniem również takim zarządczym do zarządu firmy. Akurat tutaj no, w miejscu pracy są to dane dotyczące przesyłek kurierskich, tak? Ile jest, skąd, dokąd? Tego typu dane. My używamy różnych narzędzi analitycznych, zresztą Czarek kilka takich narzędzi i nowinek wniósł, nie będę ukrywał. Walczyliśmy o niego z innym pionem. Anna Stefaniuk, współpracowniczka pana Cezarego. Dlatego, że jego kompetencje są naprawdę bardzo wysokie. Tutaj wspiera wszystkich pracowników, jest tu kilka działów, które również zajmują się różnego rodzaju analizami. To co, tak to wygląda, że czasami ktoś krzyczy, Czarek, chodź pomóż? Nawet nie czasami, a bardzo często. To był tak naprawdę mój drugi kierunek, który gdzieś tam zakładałem na studiach. Pierwszy to była grafika, ale z racji tego, że nie wyszło, nie wystartował kierunek na studiach, objąłem właśnie te bazy danych, czyli analiza dużych ilości danych i gdzieś tutaj chciałem w to pójść, bo wiem, że też jest na to zapotrzebowanie. Szukamy mocnych stron tej osoby, szukamy jakichś barier, które jeszcze są do pokonania, stron takich do wzmocnienia, gdzieś tam szukamy jej kompetencji i dopiero w wyniku takiego poszukiwania zastanawiamy się nad ścieżką kariery, nad tym, w którym kierunku ta osoba w ogóle mogłaby pójść, chciałaby pójść, jakie są jej cele. Także to jest długotrwały proces, zawsze. Zupełnie nie postrzegamy Czarka jako osoby niepełnosprawnej. W zasadzie w ogóle tego nie widzimy, dlatego że on przez swoje zachowanie i swoje kompetencje tak wgrał się tutaj w nasze otoczenie, że nikt tego nie widzi. Już dawno zapomnieliśmy, że Czarek jest osobą niepełnosprawną. Pracowanie na co dzień, przebywanie z tymi ludźmi, tak, otwiera człowieka. Staje się taką lepszą osobą, wydaje mi się. I wcześniej spędzałem jakby dużo czasu przed komputerem, tak. No teraz jestem dużo bardziej otwarty na świat. Łatwiej mi jest rozmawiać z ludźmi, tak, bo to też gdzieś może przez tą niepełnosprawność byłem zamknięty w sobie, tak. Tutaj widzę, że takie było ciepłe przyjęcie, więc no gdzieś ten stres, gdzieś ten taki lęki zniknęły. Także, że jestem ciepło przyjęty, tak, nikt nie patrzy na to, że mam niepełnosprawność, tylko jestem oceniany na podstawie mojej ciężkiej pracy. Piękna historia pana Cezarego ze szczęśliwym zakończeniem. Jak dużo takich historii państwo na co dzień mają? Dużo. Tak jak powiedzieliśmy, rzeczywiście 700 osób rocznie wprowadzonych na rynek pracy. Oczywiście nie wszystkie te zatrudnienia to jest praca analityka finansowego, są też inne zawody i są na pewno historie, które nie generują aż tyle radości po stronie pracownika i pracodawcy, ale generalnie tak, to jest coś, co motywuje do pracy też cały nasz zespół i osoby w oddziałach pracujące. Ja tylko dodam, bo to też jest ważne, bo często pracę osób z niepełnosprawnościami kojarzymy właśnie z jakimś takim najniższym segmentem na rynku pracy, bo to w ogóle jest rzeczywiście problem, taki prekariat pracowniczy w tej grupie, ale my wspieramy też osoby na wyższe stanowiska i mamy też adekwatną ofertę, bo pan Cezary to nie wybrzmiało, on rzeczywiście w tym trakcie aktywizacji zawodowej dostał u nas kupowany konkretnie na rynku drogi kurs Excela, taki, który być może sam by sobie nie zrobił i to spowodowało, że dużo łatwiej mu było tą pracę znaleźć, czyli szukamy naprawdę rzeczywiście. Jest coraz liderem w tej pracy, tak jak słyszeliśmy. Słychać jest rzeczywiście głównym wielkim wsparciem dla całego zespołu. A jak dokładnie wygląda państwa współpraca z pracodawcami? Staramy się dla pracodawców zrobić dużo i kompleksowo obsłużyć pracodawcę, tak jak podchodzimy też holistycznie do klienta, do osoby z niepełnosprawnością, też również holistycznie chcemy podejść do pracodawcy, więc pracodawcę najpierw przygotujemy do zatrudnienia, czyli jakby pokazujemy, jakie elementy musi przygotować, o jakie elementy zadbać, w jaki sposób przygotować stanowisko pracy, o ile oczywiście jest taka potrzeba. No i świadczymy na rzecz takiego podmiotu, firmy, przedsiębiorstwa, usługi rekrutacyjne, czyli no jesteśmy tym ogniwem, który łączy z naszymi klientami, z osobami z niepełnosprawnością. W grę wchodzą tutaj właśnie nasi rekruterzy, rekruterki, jobcrafterzy, pośrednicy pracy, osoby, które mają połączyć te dwa ogniwa. I tutaj w tej wypowiedzi, w tym reportażu taka jedna rzecz, która jest często powtarzającym się elementem w naszej współpracy z pracodawcami, to, że często ten scenariusz wygląda w taki sposób, że pracodawca boi się w jakiś sposób zatrudnić osobę z niepełnosprawnością. Myślę, że to jest droga, która będzie drogą przez mękę, potrzebą odpowiedniego przygotowania. My tak na dobrą sprawę chcemy pokazać pracodawcy, to nie jest takie trudne, czasem wręcz nie musisz robić jakichś specjalnych, określonych rzeczy, tak jak tutaj ten przykład dostosowanej klawiatury. aparatury. Nagle okazuje się, że osoba z niepełnosprawnością jakiegoś specjalistycznego sprzętu akurat tutaj nie potrzebuje. Można to ogarnąć w sposób taki naturalny. No i też ta druga wypowiedź tutaj bohatera reportażu pokazuje, że to jest często proces, który doprowadza nas do tego, co my w tej współpracy z pracodawcami chcemy osiągnąć. Czyli ten pracownik z niepełnosprawnością przestaje być postrzegany jako osoba z niepełnosprawnością. Jest postrzegany jako po prostu pracownik, członek firmy, asymilowany, że tak powiem, zresztą zespołu, i ta niepełnosprawność jest kompletnie bez znaczenia już w tym momencie. Ja rozumiem, że te firmy, które przekonały się do pracowników z niepełnosprawnościami, w jakiś sposób później z Państwem współpracują. Tak, tak, one wracają. Jest duże grono firm, z którymi współpracujemy już od długiego czasu, i te firmy wracają po pracowników. Rocznie to jest około 200-300 pracodawców, z którymi współpracujemy, no bo takich stałych oczywiście ono się, to grono się powiększa, no bo różni pracodawcy słyszą gdzieś o nas na rynku, inni pracodawcy polecają nas innym pracodawcom. To są firmy, przedsiębiorcy, którzy lubią do nas wracać, no bo wiedzą, że mają w nas jakieś takie fachowe, profesjonalne oparcie, i my też jako agencja zatrudnienia tak chcemy trochę działać na tym rynku, pokazywać, że organizacja pozarządowa może być podmiotem, który umie działać w biznesowym modelu, rozumie biznes, wie, jakie są potrzeby biznesu, no i też jest w stanie zarekomendować do zatrudnienia profesjonalnych pracowników. Ja rozumiem, że Państwo to wszystko zaczynają od pokazywania korzyści, które mogą mieć pracodawcy z zatrudniania. Motywacje są różne pracodawców. Nie zawsze akurat ta korzyść finansowa, bo tutaj domyślam się, że właśnie jakby o to pani pyta, nie zawsze jest tym elementem, który pracodawcę od razu interesuje. Wiadomo, że jest to jeden z czynników, którym my chcemy zachęcać pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, ale w tej chwili ten rynek pracy, jest tak duża luka i tak duża potrzeba absorbowania, już nie powiem wypychania tym razem, tylko absorbowania pracowników, że te osoby z niepełnosprawnością mogą doskonale tę lukę wypełniać. Po prostu pracodawcy potrzebują osób do pracy. W osobach z niepełnosprawnością widzimy ten potencjał do zatrudnienia. Przychodzą do Państwa osoby z różnych miejsc w Polsce. Czy Państwo potrafią znaleźć im zatrudnienie w każdym miejscu, czy tylko w tych miejscach, gdzie są oddziały? Właściwie w każdym miejscu. Wiadomo, że największe zatrudnienie mamy tam, gdzie mamy oddziały, bo często jest po prostu to też najwygodniejsze dla osoby, ale dużą część wsparcia świadczymy w sposób zdalny, bo i z doradcą zawodowym można porozmawiać przez telefon, czy też przy pomocy innych komunikatorów. A nasi pracownicy też są mobilni, więc każdy oddział, który mamy, on tak naprawdę obejmuje wsparciem 2 lub 3 województwa, które są w jego otoczeniu. Na przykład oddział w Opolu bardzo prężnie działa na Dolnym Śląsku i mamy bardzo dużo zatrudnień na Dolnym Śląsku, tak samo jak i na Śląsku, bo to jest akurat teren tego oddziału. A kiedy widzimy taką potrzebę i mamy takie możliwości, zatrudniamy też pracowników w miastach, w których nie mamy oddziałów. Na przykład na stałe mamy teraz pracowników w Szczecinie i w Gdańsku, bo tam jest rzeczywiście daleko od oddziału, więc też się staramy tą regionalizację coraz poważniej traktować i odpowiadać po jakby wsparciem osobom z różnych, bardzo różnych części kraju. Czy osoby z niepełnosprawnościami, które zgłaszają się do Państwa z prośbą o pomoc, ponoszą jakieś koszty? Nie, absolutnie. To jest bezkosztowe. Wymagamy tylko na którymś przynajmniej etapie motywacji do tego, żeby ruszyć z nami w tą przygodę, jaką jest praca. Czy Państwo również tutaj pomagają, finansując jakieś kursy, pomoce dydaktyczne? Tak, znaczy to wsparcie mamy naprawdę bogate, byśmy mogli samą audycję, że tak powiem, spędzić na tym, żebyśmy wymieniali poszczególne elementy i typy szkoleń, bo ich chyba jest, nie wiem, że 40 w stałej ofercie. Czyli na co mogą liczyć takie osoby, które do Państwa trafią? Powiem tak, nie będę nawet wymieniał, dlatego że to zależy od tego, jakie jest stanowisko pracy, w które chcemy wycelować. Naprawdę my tak staramy się, bo w większości jesteśmy finansowani z projektów, chociaż też świadczymy działalność gospodarczą niektórym pracodawcom, odpłatnie te usługi świadczymy, mamy trochę swoich pieniędzy, chociaż to jest głównie na wkład własny do projektów, ale tak staramy się konstruować projekty, żeby mieć możliwość sfinansowania każdej praktycznie formy wsparcia, czyli nie mamy zamkniętego katalogu szkoleń, ale jeżeli ktoś przychodzi, ma jakąś taką specyficzną i rzeczy wymaga, albo na przykład dostosowania na stanowisku pracy jakiegoś specyficznego, no to właściwie mamy możliwości sfinansowania. Jesteśmy elastyczni w tym zakresie, bo też widzimy, że tego potrzebują pracodawcy i faktycznie nie każda osoba z niepełnosprawnością, która do nas przychodzi, potrzebuje dokładnie tego samego wsparcia. Są osoby, które przychodzą jednego dnia do naszego oddziału, spotykają się z doradcą zawodowym, w poniedziałek, a w środę już idą na badania lekarza medycyny pracy, bo gdzieś pośrednik już zadziałał i ta osoba znalazła zatrudnienie. Tak, a są osoby, które rzeczywiście przez kilka miesięcy i te motywacyjne wsparcie, a potem rzeczywiście jakieś szkolenia, bardzo różny model, ale naprawdę nie pamiętam, żeby była sytuacja, sytuacja, w której powiedzieliśmy, że tobie tej pracy nie znajdziemy, bo nie mamy takiego wsparcia, takiego szkolenia? Przez te, to może nawet nie 30 lat, ale przez, ja pracuję 11 lat w fundacji, to nawet ja widzę pewne zmiany. Kiedyś 11 lat temu, czy nawet 5 lat temu, bardzo popularne były szkolenia komputerowe i każdy właściwie, kto do nas trafia, przychodził szkolenie komputerowe, a to podstawowe, a to może Excel, a to może Word, a w tej chwili tak naprawdę bardzo mało robimy szkoleń komputerowych, ponieważ to już jest taka norma, że właściwie każdy już ten komputer umie obsługiwać, ale dużo więcej robimy szkoleń indywidualnie właśnie dedykowanych pod konkretne zatrudnienie, pod konkretne kompetencje i mniej jest tych właśnie takich masowych, a bardziej indywidualne podejście. Czy państwo też spełniają marzenia tych osób, które przychodzą i chciałyby pracować w danym zawodzie? To, jaka jest w tej chwili sytuacja na rynku pracy. Jeśli w badaniach 80% pracodawców deklaruje, że poszukuje pracownika, a z kolei zdecydowana większość mówi, że potrzebuje osoby zmotywowanej do pracy, a dostarczy, nie wiem, szkolenia nawet pracodawca, tak, czy przygotuje, no to my też w ten sposób staramy się do tego podchodzić, czyli przynajmniej naprawdę szukamy motywacji, a później zastanawiamy się, czy doradca zawodowy z samą osobą, bo to tak naprawdę przecież jest tak, że to osoba musi podjąć decyzję, my jesteśmy tylko wsparciem dla osoby i szukamy tego zatrudnienia i bardzo często ono jest zupełnie inne niż wykształcenie, tak naprawdę trzeba być elastycznym. Porozmawiamy o państwa najbliższych planach i to takich naprawdę bardzo bliskich. 5 czerwca państwo przygotowują wielkie wydarzenie. Motywacją, żeby zrobić tą konferencję w Centrum Nauki Kopernik jest jubileusz 15-lecia Agencji Zatrudnienia, ale my jesteśmy średnio sentymentalni, jesteśmy raczej pragmatyczni i chcemy wykorzystać ten jubileusz, żeby powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy. O tym, że pierwszy raz w historii Polski, to nie tylko tej po transformacji, ale w ogóle w historii Polski, mamy sytuację, że to polskie społeczeństwo, polska gospodarka potrzebuje osób z niepełnosprawnościami. Do tej pory i tak był konstruowany obecny system, jeszcze w latach 90., kiedy bezrobocie było tam na kilkunastoprocentowym poziomie. Raczej paradygmat, który kierował kreatorami polityk publicznych, był taki, że no coś z tymi osobami trzeba zrobić. Gdzieś tam zabezpieczyć, żeby one społecznie mogły jakoś sobie funkcjonować, stworzyć ten tak zwany chroniony rynek pracy, bo tak naprawdę no, nie mamy dla nich pracy na otwartym. W tej prawdziwej gospodarce nie mamy dla nich pracy. Teraz sytuacja jest zupełnie inna. Bezrobocie jest tak niskie, już wiemy od dłuższego czasu poniżej 6%. Pracodawcy, to też wychodzi z badań, już 85% pracodawców twierdzi, że ma bardzo poważne problemy z rekrutacjami i to wpływa na ich wyniki biznesowe, czyli akcentują, że no, potrzeba nowych rąk do pracy. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zrobił takie badanie, raport, z którego wynikało, że przez najbliższych chyba 20 lat będziemy potrzebować od 4 do 5 milionów nowych pracowników, których demografia jakby nam nie wytworzy, bo wiemy, jaką mamy sytuację demograficzną. I też najprawdopodobniej takiej liczby, nie wiem, imigrantów zarobkowych nie ściągniemy. I my mówimy, że jest w Polsce duża grupa, bo to jest 1,2 miliona osób z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym poza rynkiem pracy. Że to, jeżeli dobrze skonstruujemy pewne mechanizmy, to może być wielka szansa dla polskiej gospodarki. I chcemy jakby po pierwsze powiedzieć o tym, że mamy jakieś pomysły, jak można to od strony właśnie pewnego instrumentów publicznych, nowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, jak mogłoby to rzeczywiście te dwie rzeczy ze sobą skleić, tą potrzebę gospodarki, pracodawców, przedsiębiorców z potrzebami społecznymi osób z niepełnosprawnościami. A po drugie, tą konferencję kierujemy głównie jednak do biznesu i to też nie ogólnie, a bardziej do konkretnie do pionów HR. Chcemy powiedzieć, że czas na zmianę też u was. Czyli do tej pory o osobach z niepełnosprawnościami myślały osoby zaangażowane w CSR w firmie i to jest fajne, to pewnie musi zostać, ale teraz siła ciężkości musi przejść w piony HR, bo to tutaj będzie ta decydująca walka, czy będziecie potrafili przejść pewną zmianę, żeby rzeczywiście efektywnie zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami, móc skorzystać z tej dużej grupy, z tych niewykorzystanych zasobów, czy w ten wyścig przegracie, tak? I ktoś inny to zrobi za was, a wy będziecie męczyć się z problemami z zatrudnianiem pracowników. Ja rozumiem, że państwo będą pokazywać, jak ogromny potencjał tkwi właśnie w tych wszystkich osobach, które mogłyby pracę podjąć, a na razie jeszcze czekają, szukają. No czasami nie wierzą, że mogą znaleźć zatrudnienie, ale potem się okazuje, że tak jak właśnie słyszeliśmy przed chwilą w tej szczęśliwej historii pana Cezarego, udaje się. Tak, znaczy też nie można, że tak powiem, wchodzić w takie trochę magiczne myślenie, że wystarczy ogłosić to, co my ogłosimy i już 1 milion pracowników nam wejdzie na rynek pracy. To jest ogromny proces i my też, mówiąc o, mamy pewną propozycję programową sobie roboczą, ją nazwaliśmy 500 000+, czyli taki program, silnik, systemowe rozwiązanie, które rzeczywiście do tego 2030 roku mogłoby podwoić liczbę osób z niepełnosprawnościami na rynek pracy, ale też jasno mówimy, że muszą pójść pewne bardzo konkretne sygnały ze strony rządu. One nie są związane z kosztami, bo na tej naszej propozycji budżet państwa zarabia całkiem duże pieniądze, dlatego że jak osoba wchodzi na rynek pracy, od niej pracy odprowadzane są różne składki i tak dalej, więc to jest opłacalne, ale wyraźny sygnał, tak, my chcemy, żebyście byli zaangażowani zawodowo. Tak, na przykład likwidujemy tak zwane progi na dorabianie. I ten sygnał plus ta rzecz, którą zrobimy po stronie pracodawców, daje taką szansę, że wszyscy na tym skorzystamy. A jakie państwo mają oczekiwania, jeżeli chodzi o tę konferencję, która odbędzie się 5 czerwca, czyli już właściwie za parę dni? Chcemy faktycznie uruchomić myślenie o tym, żeby ta niepełnosprawność faktycznie weszła do tego HR-owego mainstreamu i żeby te wszystkie podmioty, o których tutaj Przemek mówił, no żeby jakby skonsolidowały się w tej walce, czy działaniach na rzecz konkretnych rozwiązań, czy systemowych, czy programowych, na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, ale myślę, że to, co właśnie jako taki jeden z tych głównych celów stawiamy sobie na tej konferencji, to faktycznie dotarcie do tych osób reprezentujących działy HR, bo my na tej konferencji chcemy naprawdę pójść mocno pragmatycznie i nie tylko gdzieś tam faktycznie sentymentalnie spojrzeć w przeszłość, zdiagnozować sobie to, co jest, ale wyjrzeć głęboko w przyszłość i biznesowi pokazać konkretne rozwiązania, bo my widzimy, co jest dobre, jakie mechanizmy działają, ale czego ten biznes tak na dobrą sprawę potrzebuje, żeby te osoby z niepełnosprawnościami zatrudniać i robić to w sposób jak najbardziej efektywny i efektowny. A jak duże jest zainteresowanie ze strony działów HR w firmach? Musieliśmy już dzisiaj rano zamknąć rejestrację, ponieważ zaskoczył nas bardzo oddźwięk osób z działów HR i spodziewamy się, czy no, listę już zamknęliśmy gości, więc będzie to grubo ponad 100 osób, w tym duża naprawdę reprezentacja osób, które z tych działów HR, osób zajmujących się tematem różnorodności, zatrudniania, rekrutacji w firmach. Nie tylko prelekcje i nie tylko panele dyskusyjne w trakcie naszej konferencji, ale również warsztaty właśnie z tych praktycznych rozwiązań i tam liczymy na to, że te osoby, które pozapisywały się na warsztaty, wyjdą po nich z jakimiś gotowymi do wdrażania elementami, które mogą rozpocząć u siebie w firmie. Czy będzie można potem gdzieś zobaczyć efekty tej konferencji? No, ja bym chciał w ogóle uruchomić taką dodatkową jeszcze rzecz. Zobaczymy, czy to wyjdzie, bo robimy to takimi akurat środkami dosyć amatorskimi, ale chcemy uruchomić kanał, telewizję internetową TV jak TV i być może uda się zrobić w ogóle pierwszy film, który będzie podsumował tą konferencję, ale nawet jeśli nie, na pewno będą materiały i te prezentacje z tego szerokiego forum konferencyjnego, ale też właśnie materiały z warsztatów. To będzie coś, co w ogóle będziemy promować. Czyli taki kanał adresowany do pracodawców i osób z niepełnosprawnościami dotyczący ta telewizja internetowa? Tak. Tak. I też do osób, które są odpowiedzialne za kreowanie polityk publicznych związanych z tym obszarem. To jest takie nasze marzenie, które dodatkowo chcemy robić. Ważna jeszcze rzecz odnośnie adresatów tej konferencji, to są właśnie ludzie pracujący w różnych ministerstwach, którzy już dzisiaj się zastanawiają, co w tym systemie trzeba zmienić. Dla nich też mamy jakby konkretne i warsztaty, i konkretne prelekcje, które pokazują, jak ten system można ubrać, żeby z jednej strony on faktycznie motywował ludzi, z drugiej strony dawał konkretne narzędzia, bo mówimy o też konkretnym pomyśle certyfikowanych agencji zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, a z trzeciej strony, bo te sygnały też są bardzo mocne ze środowiska tych mniej aktywnych osób, tych, które mają mniejsze szanse, my też mówimy, że wprowadzenie takich rozwiązań da duże rzeczywiście oszczędności budżetowi państwa i to będzie bardzo dobry kapitał do wykorzystania właśnie na inne programy społeczne. Gdzie te wszystkie osoby, które zechciałyby skorzystać z państwa pomocy, które chciałyby też zobaczyć efekty tej konferencji, mogą szukać informacji? Najprościej przez stronę internetową. www.aktywujpracę.pl to jest strona naszej agencji zatrudnienia i tam na pewno w ramach też jakby takich materiałów konferencyjnych i tego, co będzie na konferencji, świeżo uruchomiliśmy też stronę www.jobcrafting.org.pl, która właśnie opisuje tą naszą nową metodę pracy z pracodawcami, ale jeszcze jest jedna ważna rzecz odnośnie też tego, czego byśmy chcieli po konferencji, jakby jakiegoś takiego oddźwięku, to będziemy mieć dużo osób z HR-u, a przede wszystkim właśnie chcemy pokazać tak naprawdę pracodawcom, kto może mu pomóc w znalezieniu osoby z niepełnosprawnością i kto może go przeprowadzić przez ten proces. Gośćmi Czasu Niezwykłego byli dziś Agata Gawska, ekspertka rynku pracy, Dariusz Gosk, dyrektor Agencji Zatrudnienia Fundacji Aktywizacja i Przemysław Żydok, prezes zarządu Fundacji Aktywizacja. Dziękuję Państwu. Dziękujemy. Niezwykły. Na wyciągnięcie ręki. Za nami Światowy Dzień SM. Jego hasłem w tym roku była widzialność. Mówi Tomasz Połeć, przewodniczący Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Patrzymy na człowieka, widzimy jego zewnętrzne jakby cechy, tak? Czy chodzi szybko, czy wolno, czy zgarbiony. Natomiast no, trudno nam, i to jest naturalne, dostrzec to, co się wewnątrz człowieka dzieje. A stwardnienie rozsiane, oprócz tych zewnętrznych objawów, czyli na przykład jakieś tam trudności w chodzeniu, gorsza mowa, zawroty głowy, to jest jedno. natomiast nie widzimy tego, co się w nim dzieje, a więc zaburzenia percepcji, a więc właśnie ta męczliwość, bolesne skurcze mięśni. To jest też nadwrażliwość na dotyk, gdzie każdy dotyk chory odczuwa jako niemalże poparzenie. To są te rzeczy, których no, nie możemy dostrzec, ponieważ to się dzieje wewnątrz tego człowieka. I tym dniem, który się odbył 30 maja, chcieliśmy zwrócić właśnie uwagę na te objawy stwardnienia rozsianego i na te emocje chorych. Państwo przez cały rok prowadzą różnego rodzaju akcje. Tak, oczywiście. Myślę, że są też efekty, bo przecież my od wielu lat staramy się mówić społeczeństwu, że stwardnienie rozsiane nie jest zaraźliwe, nie jest śmiertelne. Nie można się obawiać chorych na stwardnienie rozsiane. Prowadzimy całoroczną kampanię Symfonia Serc w wielu, wielu miastach w Polsce. W jej ramach robimy różne konferencje, spotkania, debaty. Akcja, która ma na celu ułatwienie dotarcia do informacji przez ludzi niezwiązanych ze SEM-em do tej właśnie wiedzy o stwardnieniu rozsianym. Grażyna Sikora, Nadburzański Oddział w Białej Podlaskiej. Półtora roku temu przyszedł do nas chory, w tej chwili nasz kolega. Osoby zdrowe doprowadziły, że on nie mógł sobie już ze sobą poradzić. Wykształcony człowiek, który bardzo kochał swoją pracę i chciał pracować, a ludzie mu po prostu na to nie pozwolili. Najgorsze, co może być, to osoby zdrowe zamiast nam pomagać jeszcze niszczą psychicznie i on po prostu mało się nie załamał. Jest między nami i jest mu w tej chwili bardzo dobrze, bo my wszyscy rozumiemy, co znaczy ta choroba. Ja jestem od 20 lat chora na stwardnienie rozsiane i sama pracując w PTSR-ze pokazuję, że można z tą chorobą żyć, a przy okazji jeszcze pomagać innym. Że nie zamknęłam się w domu, że zaczęłam wychodzić i dlatego namawiam swoich członków, żeby starali się nie zamykać w domach. Malina Wieczorek, prezes Fundacji SM Walcz o Siebie. Nasze działania, nasze jako Fundacji SM Walcz o Siebie i oczywiście również PTSR-u trwają cały rok. Jeśli chodzi o naszą kampanię, to już 8. edycja kampanii SM Walcz o Siebie. W tym roku, jak zawsze, zachęcamy do tego, żeby aktywnie brać udział w swoim życiu, również w doborze terapii. Mówimy, że diagnoza to czas, żeby działać. To nie jest czas, żeby się załamywać i czekać, tylko żeby działać, żeby jak najszybciej się włączyć do leczenia, tak żeby ten proces degeneracyjny nie postępował. Dzięki temu możemy uniknąć po prostu w przyszłości niepełnosprawności u osób, które mają SM. Mamy 3 spoty z poprzednich edycji, które są w telewizji, w radiach, na outdoorze, na lotniskach, na dworcach PKP, no wszędzie tam, gdzie się da, w kinach, jeździmy na autobusach, no wszędzie tam, gdzie możemy pokazać, czym jest SM, nie tylko osobom, które z tym SM-em żyją, tylko również całemu społeczeństwu. Taką dumą nas napawa to, że udało nam się doprowadzić do wpisania stwardnienia rozsianego na listę chorób w opiece paliatywnej, refundowanych chorób w opiece paliatywnej, bo przez wiele lat walczyliśmy o to i decydenci byli nieugięci, a natomiast no, 2 lata temu został SM wpisany na tę listę. Jest to tyle ważne, że wiele osób jest w stanie ciężkim i opiekunowie często nie mają nawet możliwości odpocząć od tej opieki, która jest fizycznie wyczerpująca po prostu. Nie stać ich było na wynajęcie jakiejś opieki na czas na przykład urlopu czy sanatorium. Natomiast w tej chwili dzięki temu, że ta choroba jest w opiece paliatywnej, opiekun będzie mógł takiego chorego oddać do miejsca, gdzie będzie miał fachową, dobrą opiekę, refundowaną przez państwo, a sam będzie mógł trochę złapać oddechu. Pani jest chyba najlepszym przykładem osoby, która pomimo choroby świetnie sobie radzi w życiu, odnosi sukcesy zawodowe. Ja pracuję właściwie na 2 etatach, prowadząc firmę i również prowadząc fundację. Natomiast rozmawiając ostatnio z lekarzami, neurologami, definitywnie stwierdzono, że ten sukces terapeutyczny wynika z tego, że ja bardzo szybko zostałam włączona w leczenie. W zasadzie tuż po diagnozie, to było bardzo dawno temu. Wtedy leki nie były refundowane, trzeba było samemu zbierać na to pieniądze, to są pokaźne kwoty. Teraz osoby, które dostają diagnozę, są w zupełnie innej sytuacji. Ten system rzeczywiście się zmienił, a ostatnie 3 lata, no to jest w ogóle rewelacja. Pani fundacja też przez cały czas prowadzi szkołę motywacji. To jest nasz portal, za który zresztą zostaliśmy nagrodzeni laurem eksperta. To jest wyróżnienie wręczane przez profesorów z całej Polski. To jest portal, na którym już w tej chwili jest ponad 260 filmów, w których szkolą nas klinicyści najlepsi z Polski i z zagranicy z zakresu jakby samego stwardnienia rozsianego i tego, jak leczyć, jak do tego podchodzić, co mówi najnowsza medycyna na ten temat, ale również ogromne wsparcie psychologiczne, również od bardzo dobrych psychologów. Milena Trojanowska. Jestem wolontariuszką Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. 13 lat temu dostałam diagnozę stwardnienia rozsianego i w poszukiwaniu jakiegoś wsparcia, pomocy trafiają właśnie do tej organizacji i tak już zostałam. Na razie jestem na wczesnym etapie studiów doktoranckich, więc nie mogę jeszcze powiedzieć, co dokładnie będzie się działo. Natomiast na pewno chciałabym, żeby wynikiem mojej pracy były pewne rekomendacje, później wdrożenia właśnie w zakresie wsparcia dla osób żyjących z SM. W tym roku też będziemy robić cykl debat w różnych miastach w Polsce po to, żeby stwardnienie rozsiane stało się bardziej czytelne, bardziej takie może bez obaw, żeby ludzie mogli zrozumieć, z jakimi problemami chorzy na stwardnienie rozsiane się borykają i że nie należy się odwracać od tych ludzi. Dlatego wybraliśmy formę takich debat połączonych z koncertami, że wiemy, że na koncerty przychodzi sporo osób. W związku z tym łatwiejszy jest ten przekaz i łatwiejsze jest nawiązanie kontaktu. Na pewno będzie w Żorach, to jest przy okazji takiej imprezy kantrowej, debata zorganizowana. Jest tam zawsze wiele tysięcy osób, w związku z tym fajna grupa odbiorców. Następnie będzie Ciechocinek i będzie Wolsztyn. Tam też jest duży festiwal. Gdzie można śledzić to wszystko, co Państwo robią? To wszystko oczywiście na naszych stronach www.ptsr.org.pl oraz na stronie facebookowej również Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. Tam na bieżąco o wszystkich tych wydarzeniach informujemy. No i zresztą zapraszamy osoby, które w jakiś sposób są zainteresowane stwardnieniem rozsianym, a to poprzez na przykład kogoś w rodzinie z tą chorobą, bo też osoby, które na przykład są zdiagnozowane, również zapraszamy, ponieważ wiemy, że jest wiele mitów, nawet w internecie, na temat stwardnienia rozsianego i należy to odkłamywać. No na przykład, że jest to choroba śmiertelna, że nieuchronnie prowadzi do niepełnosprawności, a to już tak nie jest. Ten czas już minął naprawdę, bo te nowe leki, nowe terapie sprawiły, że tak powiem, chorobę już okiełznano. Oczywiście jest ona nadal dotkliwa, no ale już w o wiele mniejszym stopniu niż dotąd. Mówił Tomasz Połeć, przewodniczący Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. To wszystko w dzisiejszym czasie niezwykłym. Życzymy dobrej nocy. Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. To I get so lost sometimes. Us and this emptiness fills my